ξένα εγώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, μα όμως εγώ σ' αγαπώ. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μονάχα εσύ, και θέλω να γίνεις δικιά μου, εσύ μονάχα εσύ, εσύ μονάχα εσύ. Τόσες θυσίες που κάνω χαλάρι για σένα ναι πια.